بسم الله الرحمن الرحيم. اور شاید کہ یہی ایک فکر تھا کہ سلف صالحین کی عورتیں جب اپنے خامدوں کو الوداع کرنے کے لیے دروازوں تک آتی تھی. پتا میں نے کیا کہا ہے؟ سنا ہے آپ نے میں نے کیا کہا ہے؟ کہ سلف صالحین کی عورتیں اپنے خامن کو دروازے تک الوداع کہنے کے لیے آیا کرتی تھیں. اب بھی ہے ایسا. دروازے پہ روک کے ایک پیغام دیتی تھی. ایک تو دعا پڑھ کے اللہ کی ضمانت اور امانت میں اپنے گھر والے کو بھیجتی, استودع اللہ دینک و امانتک وخواتی بعملک, میں تمہیں اللہ کی ضمانت میں دے کے بھیجواتی ہوں. اور جو اللہ کی ضمانت میں چلا جائے اس سے بڑی بھی کوئی ضمانت ہے؟ اور وہ بھی دعا دے کے جایا کرتے تھے. امید ہے کہ آپ کو وہ دعا تو یاد ہوگی, اور آپ ضرور وہ دعا دے کے ہی گھر سے نکلتے ہوں گے. یاد ہے نا آپ کو دعا؟ کیا دعا دے کے جاتے ہیں گھر والوں کو؟ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ, میں بھی تمہیں اللہ کی ضمانت میں دے کے جا رہا ہوں, جو اللہ کی ضمانت میں چلا جائے کبھی ضائع نہیں ہوتا. لیکن ساتھ ہی بیوی اس کو کہتی تھی, ایاک وکسب الحرام فَإِنَّا نَصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ وَالضُّرِ وَلَا نَصْبِرُ عَلَى النَّارِ. دیکھنا, حرام سے بچ جانا, میں اور میرے بچے بھوک اور تکلیف تو برداشت کر سکتے ہیں, جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. یہ وہ راستہ